Seguimos en Si Radio Porriño con máis contidos. Esta fin de semana celébrase a primeira edición do Rally Serra da Groba, os días 26 e 27. Para coñecer máis detalles desta cita, temos o teléfono presidente da escudería Serra da Groba, Víctor Román. Bos días, Víctor. Hola, bos días. Como xurdiu a idea de celebrar este rally? Algo vin por internet que foi unha idea dun grupo de amigos que vos mobilizastes vía Facebook? Vale, de principio había un baleiro importante pola comarca, dende que se deixou de facer a subida a Santa María de Olla. Bueno, está en proceso de voltar a facerse nos vindeiras tempadas, seguramente para a próxima se poda relanzar. E bueno, como estaba toda esta comarca de Valmiño, de Baixo Miño, sin apenas automobilismo, nada máis que o slalom de Tomiño, pois decidimos impulsar esta idea, bueno, a través de Facebook fixemos unha convocatoria nas redes sociais, empezou a coller adeptos e a xuntar persoal disposto a botar unha man, e así hasta este punto nos que estamos hoxe. E as características das comarcas do Valmiño e o Baixo Miño son ideales para facer un rally destas características? Sí, dende logo. Por primeiro, a beleza da zona fai que mereza a pena vir a visitar as nosas comarcas. As estradas, as carreteras son adecuadas, porque, bueno, ainda podemos conseguir bastantes treitos de carreteras sin demasiada poboación nas zonas da serra. Si xuntamos un poquillo todos esos componentes, engadimos que é unha zona turística por excelencia, que fora lo que é a tempada alta de verán, está bastante, bastante baleira de visitas, pues penso que se xuntaron un poquillo os ingredientes todos para ser capaces de volver a andar este evento. E cales son as particularidades deste rally? Que os diferenza dos outros? Bueno, este rally se fai un poquinho de xeito experimental, porque acollémonos a un formato de dous días, según nos recomendou no seu momento a Federación Galega. O rally vais a disputar entre a tarde do sábado e a mañá do domingo. Terá dous tramos nocturnos, terá un tramo espectáculo nocturno o do sábado pola noite na zona do polígono industrial de Porto do Molle, en Nigrán. E o domingo haberá tres treitos a doble pasada durante toda a mañá. Isto nos vai permitir, por unha parte, facer verificacións voluntarias o venres, nos vai permitir facer un tramo de probas, un shakedown, o sábado pola mañá en Gondomar, pola zona de Donas, pola parte arriba de Donas. E o poñer o rally un poquinho máis espaciado no tempo, dar, digamos que, máis horas de celebración, tamén nos permite facer o rally, ou ser unha escudería novel, pois nos vai a permitir facer o rally con un poquinho máis de soltura e tranquilidade. E cal é o número de participantes xa inscritos? Temos 80 vehículos inscritos, que, bueno, non é o promedio habitual do campeonato, pero tamén hai que ter en conta que, bueno, polas datas nas que se celebra, estamos a final de tempada, está alguna copa de promoción xa está decidida. Ainda que non é a cifra de vehículos que están promediando no campeonato galego este ano, si é unha cifra importante para ser unha primeira edición do rally, e si nos vai a permitir, en certo modo, coller soltura na organización do rally de cara a vindeiras tempadas. E deses participantes, cales son as figuras máis destacadas? Bueno, pois temos na lista de inscritos prácticamente unha cabeza de carreira impresionante. Temos co número 1 o vixente campeón galego, Alberto Meira, co seu Lancer Evo 10. Temos o número 2 a Jaime Castro, con un Renault Megane Maxi, un verdadeiro coche de carreiras. E despois temos o número 3 a Iván Ares, que, si todo lle sai ben neste rally da Groba, vai se proclamar campeón galego, vai celebrar o seu título en Baiona xunto coa nosa escudería. E despois temos un World Rally Car con Roberto Blas no número 4, un Soto 1600 con un piloto local, Jorge Pérez, daqui da zona, a Luis Vilariño co seu Evo 10, e a partir de aí empeza o que a Copa Top Ten cos Mitsubishis, Javi Cousiño, piloto tamén daqui de Baiona, os irmáns Pais de Vigo. En fin, temos realmente unha lista de inscritos, inda que non é moi numerosa, si é moi selecta en cuanto que os aficionados van a poder ver todo tipo de monturas, todo tipo de pilotaxes diferentes o no percorrido do noso rally. Cales son as expectativas de afluencia e de éxito deste primeira edición? Ben, de principio a climatoloxía parece ser que non vai ser negativa, que vai ser bastante favorable para o espectáculo, se espera que non chova. Entón, bueno, se facemos un poquinho caso do que é o movimento que está tendo o rally, tanto en internet, nas redes sociais e demais, a expectación que está despertando entre os aficionados, é probable que contemos con moitísima xente polos tramos, tanto na xornada do sábado como na xornada do domingo. Este rally forma parte, ademais, do certame Volante RAC, creo que se pronuncia así, non estou segura. Sí, sí. Que consiste este certame? Vale, o Volante RAC é unha das moitas copas de promoción que está levando a cabo o desenvolvemento da Federación Galega de Automobilismo, xunto coa copa Totten Driver Pirelli, o Volante RAC, a copa Cumo e a copa Racing Sport, e son copas de promoción no a cuales os pilotos participan agrupados con unhas características técnicas similares. Isto permite, bueno, crear unha competitividade para que precisamente de aquí salgan promocionados os pilotos que participan, ¿no? Teñen uns premios bastante importantes por participar en estas copas, e nos permite aos aficionados disfrutar de moito máis espectáculo, a ver dentro do mesmo rally varios frentes de loita. Uh-huh. Ti es copiloto de rally, que debe ter un bo copiloto para axudar o condutor? Bueno, pois eu creo que como en calquer traballo, un copiloto debe intentar facer da forma máis profesional posible a súa laboura. Realmente o que ten que ter é moita vontade, un tempo libre tamén é moi necesario, sobre todo moitísima coordinación co seu equipo para formar un equipo competitivo. Uh-huh. A verdade que os rallies triunfan nas Rías Baixas, cal crees que é o motivo? Bueno, aquí hai moitísima afición polos rallies. Galicia en xeral é unha zona de rallies, é unha zona racing, en particular, bueno, tamén en virtude da boa xestión que se está levando a cabo no automobilismo galego, podemos disfrutar, pois, do que falabas fai un momento, de diversas copas de promoción con distintas opcións, de darlle oportunidade a calquer piloto que teña unha máquina con as medidas de seguridade axeitadas, preparada debidamente, calquer piloto pode correr. Cada vez se está intentando máis conter os gastos, conter os costes, co cual pouco a pouco vamos acadando estas listas de inscritos moi numerosas. Estamos conseguindo que parte do que a crisis non se note moito neste sector. Falando da crisis, quero que vos axudades de 300 voluntarios para levar a cabo este rally. Sí, o rally afortunadamente goza de moitísima simpatía entre a afición. Hai moitísima xente da comarca, da zona, que se están arrimando a escudería, están botando unha man. De feito, están facendo posible que se celebre o rally. A escudería, hai menos unha escudería nova, non se podería permitir o luxo de pagar nin a cuarta parte da colaboración do que estamos tendo, non? Ao fin e ao cabo, a xente que está aquí ao redor do rally está facendo o seu propio rally, o rally da súa zona, o rally da súa comarca, e isto fixemos dende o primeiro día, abrir as portas para que se achegara todo o mundo á escudería, e a verdad que a resposta dos aficionados, da xente nova da zona, das autoridades, dos concellos, a resposta está sendo moi, moi positiva. Xa para rematar, gustaríame que nos recordaras os ointes cales son os horarios deste rally. Bien, pois a actividade non deportiva, o que a actividade, digamos, de organización plena, empeza o venres a partir das 4 da tarde, de 4 a 8 a ver no pabillón de deportes de Gondomar as verificacións técnicas voluntarias para os vehículos inscritos no rally e obrigatorias para os vehículos inscritos no Seira 1 do sábado. Xa o sábado pola mañán, dende as 8 da mañán hasta as 12, verificacións técnicas igual no pabillón de Gondomar para o resto de vehículos que non verificarán o venres. Tamén entre as 9 e as 12 da mañán se celebrará o tramo de probas, o Showdown, pola zona de Donas, en Gondomar. E a partir da 1 da tarde deberán estar todos os vehículos formados no parque pechado de Bayona, no parque da Palma. Mm. O rally empeza as 2 da tarde, coa saída do vehículo número 1 de Bayona, para percorrer en primeiro lugar, as 3:20 o tramo de Bayona, as 3:20 o tramo de Olla, para ter posteriormente un regrupamento no Rosal ás 4 da tarde. Despois comentan a segunda sección con un parque de traballo no Porto de Molle, para a continuación volver a facer o tramo de Bayona e Olla. Bayona será a 6:20, Olla a 6:20, e un regrupamento en Gondomar a continuación. E despois, a partir das 9 da noite, o tramo espectáculo no Porto de Molle en Migrán. os vehículos pernoitarán esa noite no Parque Pechado de Bayona, de novo na Palma, para sair o domingo pola mañan, as 8:20 da mañan, a través do Parque de Traballo do Porto do Molle, pasar a facer o tramo de Gondomar en Vincios, o tramo de Pinzás en Tomiño e o tramo de Tui, cos horarios 9:15 Vincios, 10 da mañan Tomiño e 10:30 Tui. A siguiente sección, a quinta e última, volven a ser estes mesmos tres tritos cronometrados, unha menos 20 Vincios, unha e 25 Tomiño e dúas menos 5 Tui. Está previsto que chegue o participante número 1 ás 3 da tarde a Bayona para celebrarse a partir das 4 a entrega de premios. E por último, convida os nosos ointes a que acudan a ese rally. Sí, eu desexo que todos os ointes da vosa emisora de cada ese rally estén presentes no rally e que veñan con nos a disfrutar desta comarca, desta zona, que veñan a botar unha man, porque non, que se coloquen en lugares seguros, que veñan con antelación suficientes tramos, que circulen con moita precaución durante todos os seus desplazamentos polo rally, que deixen o tema da velocidade para os pilotos, e que disfruten, sobre todo que disfruten de un rally feito por todos nós, feito por xente de aquí, precisamente para a afición de aquí, e que disfruten dun fin de semana de carreiras que realmente vai nos a permitir eso, facer o que máis nos gusta. Pois moita sorte para esa primeira edición do Rally Serra da Agroba. Moitísimas grazas, Víctor Román, presidente da escudería Serra da Agroba. Muchas gracias a todos. Un saludo.